الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهات من أمهات الله ولدنهم يقولون قولا إنهم لا يقولون منكر من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. يمراد سبحانه وتعالى أن أدت لدوهن لدوهن السمار وترى استفاج مكو ونند وترى استفاج مكو كان الله سبحانه وتعالى ونند hey nande kandude e bangu makku e tedungal makku e palas makku e do hen simore non hore simore de e yo jippi mana ya joni ko yo sabab jippugol mudum ko e debbo god ni ye khawla rabbin tasalaba ay man de jom galle makko jom galle o mana ya joni fuddi ma mawlude sel tan hore fuddi ma hel ma tawari tan tay momo juula dari tay momo juula dari ma tan hakille modu mare makko tan heppi ko silmin o silmin tan maana yajjoni noddima faade dow lees ma taw o gantini ndeno gantini tan tan gorko o siki mettini tan wiyemu mi waɗima nenam tan wiyemu mi waɗima nenam mais non Aws ibn Sabit non ko gorko mo ganduɗa mettuɗo ƴiƴam ɓe mbini wonde hoore nde meeɗi tuutede andu so hoore meeɗi tuutede yante kadi mana yajjini mangu eyyi wona sabu feetere itotaak wona ƴulmere itotaako so ƴulmere itima tan wontama jeyi joni noon e on sahaa ko wonno sharia maɓɓe kamɓe arabeɓe e koɓe ñawat ko sa wi debbo maɗa mi waɗima nenam hakkunde moon harmi ha bada dartuta ko ala fof to mbawɗa wadde ala ko mbawɗa wadde kone dartinni e on saha hala ka yettu innalaɗo sallallahu alayhi wa sallam kanko debbo o noon o fokkiti waytanila sallallahu alayhi wa sallam tawi ɗum o haalani ɗum mi laaɗo wiimo wonde a harmi e makko o wi noon o wi rasulullah sallah sallam min noon o tawi kam komi suka yimɓe foni jiɗimi o ƴetti kam o gayni cuka kam te reedam rufiɗo makko ɗo mi dañi ɓiɓɓe min dañji joni noon ya rasulullah mbiɗo huuli somi so tawi min ceeri somi yaade ɓiɓɓam ɓe ɓe keyɗat somi ala ko ñamin ɗum somi ɗaccitiɓe e makko ɓe jeebete eyyi sababude ɓe mbi wonde ɓiɗɗo horsi yummum yiɗa mimi ala ko ɓiɗɗo horsi yummum yiya ɓiɗɗo horsi yummum yiya ene heewi ɓiɗɗo korsuɗo e yeeso yummum memataa leydi baba memnataa ɗum leydi yumma maaya walla hoddiraala ɓe ceera o adda debbo goɗɗo tan mo ngannduɗaa jettaaɗo ba so arii tan ƴetta ɓiɓɓe ɓee tan maano yaha jooni waɗ ɗumen kaskiroon ene duñce baaba alaa ko waawi heen so wii ene haala wiya ahaa kay o addii debbo o fawii ɗum e dow yo ƴetti ɓiɓɓe makko o fawii ɗum e dow debbo makko o annda heen so tawii maano yaha jooni o wii wonde o ñaawana ɓiɓɓe makko ɓe mbiya ahaa kay o addii debbo kay o fawii ɗum dow ɓiɓɓe makko o yiƴƴiti ɓiɓɓe ɓee ɓayno ko jibinaani ɗumen ni hankadi wondi ko o wonti hankadi ko hakkunde marko e taande o dañi ko tuuba horde so a dariima teeŋa so a jooɗiima hela ni woni ngaanumo jooni noon hawla tawi wonde mboɗo huli so tawii ko debbo goɗɗo arii ɗoon yeeboto ɓiɓɓam ɓee waawa toppitaa ɗum to toppo e te somi yahde e maɓɓe ɓe keyɗat nelaa ɗum alaa ko wonata fawde so wonaa o harami e makko o werti juuɗe makko kitani allah o wiyey kamo debbo o wi joomam ko aan ñaagiimi ko aan ngullitiimi ko aan paamniimi yaa faabumi omo duwo tan tan haa aycha wii wonde haa ayyo haa njiimi tan ne ara ne laaɗo sa allah sallam ko arannoomi so wahawini jikko oyi tan mbiimi debbo lesɗindaani maa nde wahayu ari lesɗindaani maa nde wahayu ari allah wii qad ko goonga sami allahu allah nani ɗawlalleti konngol oon ɗoon debbo tu jaadiluka mo ene ruttundira e maaɗa konnguji fii zawji haa e jom galle muɗum yo karmi ɗum wa tastaki omo wullitoo ilallahi faadata allah wallahu nala yasmau omo nanata haa wura kuma yewtere mooɗon nde dialogue mooɗon o allah nanao allah wiine nana dialogue o inna allaha nala samiun ko nanao ko haala basirun ko jiyow ko golla ɗon noon ñawore ndeede o wi alladina no ɓeen yuzahiruna ɓeene nanndidina rewɓe mumen min kome mon min yo min ɓeene nanndidina min kome mon min nisaa men rewɓe men mo ene nanndidina ɗum ɗumen e yumiraaɓe mumen ma hunna rewɓe maɓɓe ɓe gonataa ummahatihim yumiraaɓe maɓɓe in ummahatuhum wonaani ene wona yumiraaɓe maɓɓe illati so wonaa ɓeen ɓe ngannduɗaa waladnahum jibinɓe ɓe ɓee ko ɓeen gonata yumiraaɓe maɓɓe wonata yummaa kay ko cewɗoma lebbi jeeɗiɗi lebbi jee yo lebbi jeenayi e jammawataa laaɗdu muynin ma duuɓi ɗiɗi reen ma duuɓi tati ndiyam e jeeyi oon ɗoon woni yumma goɗɗo waawa wonde yumma allah wii innahum no kamɓe la yaquluna ɓe kaala munkaran ko boni ko aña minal qawli e konnguɗi wo juurane fenaani yumma cawɗoma lebbi jeenayi muynin ma neema hono oon wonirta maano yaha jooni eyo yo hono nannditinita hono on nannditirta e hono on nanndata e debbo ma nanndata inna allaha la afuwun ko jaafotooɗo noon wonante tuuɓɗo gafuu noon tekkabtoo bakkat muɗum walladina no ɓen yudahiruna ɓene nanndidina min nisaihimi rewɓe maɓɓe ɓe nanndidina ɗum yumiraaɓe maɓɓe summa yauduna e yuriduna an yaudu ɓe njiɗa ruttaade ɓe njiɗa ruttaade lima qaalu anu e koɓe kaalnoo ko ɓe njiɗa ruttaade e koɓe kaalnoo ko koɓe mbaɗata ko tahriru raqabatin ko rimɗinde daande jiyaaɗo debbo korɗo ko rimɗinde korɗo min qable an yatamasa ko adiinde ɓe memondirta ko adiinde ɓe jetondirta zalikum no ɗum ɗon monde nde ɗo ñaawoore tuaduna bihi oɗon mbaajoree ɗum oɗon ndeentini heen wallahu nala bima taamaluna ko ngolloton ko habirun ko kompitiɗo ay dara ala kompimo ko ngolloton jominaɗo subhanahu wa taala ko kanko andi ko adi e ko wattindi, kanko andi hanki andi hande andi janggo, kanko woni ganduɗo ko wonno e ko woodi hande e ko jogori wonde janggo e ko jogorani wonde, so woodinno e holno wonata. Wa ya'lamu ma kana wa ma sayakunu wa ma la yakunu law kana kayfa yakunu. Kanko ma andi fof, omo andi ma war zaman neɗɗo gorko yo nandi dinɗo o, so wiyama yo rimɗin dande tawa ala so wonade makko nde. Hande sa wiyama ya rimɗin dande hono jogiɗa so wonade ma nde, ene gasa gasata. Ɗum noon addanma solution so tawi a heɓani ɗum, addanma solution so a heɓani ɗum. Wima faman lam yajid, kala mo dañani ɗum wallahu ɗum faman lam yajid, kala mo dañani jiyaɗum rimɗini, fa siyamu ko korka shahrayni, lebbi ɗiɗi mutatabi'ayni diwdirɗi ɗiɗi, min qabli an yatamasa, ko adinde ɓe jotodirta horde lebbi ɗiɗi. Faman lam yastati, mo hattanani horde lebbi ɗiɗi noon, sababude awsuso wiyama yo hoor lebbi ɗiɗi hen fittanum heddoto ko nayejo hay lewru korka joni omo foti yafede, foti yafede lewru korka, so wiyama yo hoor lebbi ɗiɗi gasala. So tawi so tawi noon o wawa, faman lam yastati, mo hattanani, fa it'amu 60 miskinan, yo ñammin capanɗe jeeɗiɗo miskin, capanɗe jeegom, capanɗe jeegom miskin, yo ñammin capanɗe jeegom miskin. Dhalika no ɗum ɗon, li tuminu billahi, ko ha gonɗino Allah wa rasuli en ala ɗo muɗum nden to ɗon wattude ɗum. Ɗon ti on fawama nde ɗo tampere, wona Allah ne yiɗi tampinde on, ala Allah yiɗi ko nede on. Wa tilka hududullahi, ɗiɗo keeri Allah, ɗum ɗo ko keeri Allah, keerol noon so tawi a ari ha e muɗum ko jiɗɗa guesa maɗa yaaja ko fof mana hajum daro e keerol. So ɗum ala sa duggi keerol sa renayi, eyyo ani mo naɗɗa guesa muɗum o mana hajuni on kaɓati garɗo kalage ko an toñi. Walil kafirina, ne wadani hefereɓe ɓe azabu lefta alimum musdu, yeddoɓe ñawoji Allah ɓe. Inna alladhina, no ɓen noon yuhadduna allaha, ɓene lurodira e Allah, wa rasulahu, e nelaɗum ɓene jedda Allah, jedda nelaɗo Allah, jedda Allah, jedda nelaɗo Allah, ɓe nde kuɓitu koyi en koynama, kama kuɓita alladhina, hono no hoyniranoo ɓen min qablihim, ko adiɓe hefer ɓe adiɓe. Allah wi woqat ko gonga, ansalna, min jippini ayatin, dalillaji ɗi tindinayi hattan Allah, bayyinatin, penji ko tindinta. Walil kafirina, ene wodani yeddoɓe ɓe noon azabun lefti muhinon koynoji. Yawma yabasuhum llahu, ñalawma ma Allah ummitintaɓe, yawma alqiyama, jami'an, kamɓe foof moƴƴuɓe ɓe e bonɓe ɓe, ɗoftiɓe ɓe e wofɓe ɓe, mawɓe ɓe, sukaɓe, rewɓe ɓe e worɓe ɓe, e halfuɓe ɓe, halfaɓe ɓe, kamɓe tout so Allah ummitiniɓe yawma alqiyamati. Subhanahu wa ta'ala wi fa yunabbi'uhum habraɓe bima amilu, koɓe golluno ɗo e aduna, koɓe golluno ko ahsahu llahu, Allah enen mofti ɗum, ene reeni ɗum, ene windi ɗum, ene lima nan toon, kamɓe noon wona suhuɓe jejjiti ɗum. Allah ne reeni ɗum, kamɓe ɓe jejjiti, kamɓe ɓe jejjiti. Wallahu na lala kulli shay'in do, kala hunde shahidu nomo tawa, wannoon nde ɓe gollata nde omo tawa. Allahu ala kulli shay'in. Subhanahu wa ta'ala o wi alam tara mi tan yani anna allaha nalla ya'lamu ma andi ma dendangal fi samawati kuni dow wa ma e dendangal fil ardi kuni leydi ma yakunu la tatakum min najwa e deyo ثلاثة ay salasatin tatu tatu nde ayata ene sirra ene sirrida walla ene kalda secret walla goddum ko e yo ene pewja ko jida nanane illa sawana huwa kanko Allah rabi'um kanko naybi tibe kanko nay ummat wala khamsatin wa na joyo illa sawana huwa kanko Allah subhanahu wa ta'ala sadisum kanko woni jeego ummat wala adna wala kubulum famdud min zalika idum wala aktharu wa na kubulum hayawdu fu illa sawana huwa kanko Allah ma'ahum umana wande mabbe aina ma kanu yakal su mbay wande so mi jidi be ngana der suudu so mi jidi be naata der suudu be udda me permamana ya jeni yo be udda pallanteje de be ngartir rigoji ko kubba lampe Allah wi fombi do tawa aina ma kanu kala fam baa summa rabbi yunabbihum wa habru be kanko Allah ko taw jannako wa habru be sharbi ma amilu ko be gulluno e feeji يوم القيامة هبر بن يندرغ إن الله أنا لبي كل شيء دونك لهون عليمون كو غاند وودتيري آي أو كو غاندال وتيمينيري آي أو خاري كو غاندال الله يعلم كوتون وودتيري آي أو غاسنيري آي أو كو إن الله بكل شيء عليم كان كوتان باي سانير ديني حالا كان كوتان باي سانير ديني حالا اي نعم يا جماعة ألم ترى بتون جياني إلى الذين فادي بأنه هذا النوب أن النجوى قادي هذا النوب الدي ثم يعودون رفت من دوتو لما نهو عنه إكو بكرنو يمونه أمنين ويتنا جو مانا بأيو بين دي يندرا ينقلن دي ربي الإسم وعدة بكال والعدوان ينجل ومعصية الرسول يوافد مانا جميعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا جاءوك سبنجريما عن محمد صلى الله عليه وسلم حيوك بكلم نرما بما لم يحييك به الله إن الله سلم نرانيما بما سام عليك يوم عيد ونما ولي السلام عليك ولي السلام عليك يوم عيد ونما في يهودا أي أمير سنوما نلاد صلى الله عليه وسلم وأن عائشة بن بي مستام عليك نلاد يستام عليك ولعنة الله وغضبه وإقابه وعذابه عليك نلاد يجمعان كي عائشة بن بركي ومثال أناني كوي بي ما كوي من أني وين أناني من أني جاب مومي كوي من جاب دام وين من منابي كوي وانا بي وما يدو وانا بي مي يوم ونمو أي أبي ما وندنا شبار روبينوني والله يعلم ولين من أي من دقل ولا فواي لما ولا فواخرك من يكون أكيو أكيو الله إن أريا سلطي أكيو الله إن أريا بدخ أكيو الله إن أريو يا تلم أكيو من يلم واخرك من يكون أكيو نعم ثم نون نلا صلى الله عليه وسلم من نني فوت اتا كون كوبي فوت فوما مي بي اك ايو اكيان اك يو اكيان ويانا نان كو ميم فوم سبحانه وتعالى بما وند ستيا تو نياما يا يفت فريو تو نيا داكو سبابا يا فاي اي يفت فريو تو نيا دا اي كون نون فوتان كو مبياني نون wodan gobe mbi ko chakkudo anda ko fawante inde to sakkanani nundu so sakkani nundu do ko wani ko fawante fawante tan ko sakkuno ko wana enen ka yide meden ko chakkudo anda fawante ay ya arabeb e koy men ko non bi ambi الشر بالشر نملو دو بوناندي يوبيتي كو بوناندي كون ول بادي ازلم فودودو نون كون توي فودودو كنم توي وانا اوماني فودا كون بيرا غوجو اي بكات غوجانادو اي بكات كون تيكيروندي نون كو غوجو بكاتو جيدي فونو تيكيدو نوندي كو غوجو gujjo e Bakar gujjanaɗo e Bakar kono fof noon tekkirundi ko gujjo o wiimi tan nanani ko jaabimiɓe ko eyyi mi wiiɓe wonde onon nene yo mayde wone moon ɓe mbino ko mayde wone amin ne mbimi yo mayde wone mabɓe ko ɗon tan temin ko kalmi ko jaabete kamɓe koɓe kalmi ko jaabete temin duwaɓam e yo temin kuddam e dow mabɓe koko jaabete kamɓe kuddi mabɓe an jaabete eyyi nam sa jawuka saɓa garema hayyoka ɓe calminirma ma lam yuhayyika bihi llahu no allah salminiranima ɗum no yaquluna ɓe mbiya fi anfusima koye mabɓe lawla yuazibuna llahu ma naqul holko anno hanno allah lettira en ko kalden ko ko haaɗi allah lettira en ko kalden ko a andi kay ko wasde gonɗinde ɓe mbiri noon wona allah wi hasbuhum yoniɓe jahannam jeygol ngol ɓe nannite ngol yaslawna ha ngol eɓe juuɗe e dow ene juuɗe yaslo woni wuuɗede woni ƴettude ma mana yaha joni tew mbaɗa e jeyni ha ɓenda taw ɓe mani ndiyam wona wiyete ko wuudde wiyete ko wuudde eyyi maɓe nguuɗoye salaha eɓe nguuɗe e ngolɗon jeyi eɓe juuɗe hen eɓe juuɗe ɗum slamna eɓe juuɗe e jeygol hen fa bisa boni almasiru nden ɗon wattande ya ayuha alladina amanu hemon wiɓen gommin allah isa tana jeytum so tawi oɗon gunnodira so tawi oɗon ndeeya eyyi fala tatanajaw woto ndeeye bil ismi e bakkar wol udwani e gañdi wo masiyati rasul e wofde nelaɗo watanajaw yo gundodire bil birri e moƴƴere wo taqwa e kulol allah wattaqullaha kulon allah alladi mo ganduɗa ileyi ko faadimu tuhsaruna woni ndendinoytun innama najwa ay deeyo mine cheytani ummi koye cheytani deeyo bongo ummi koye cheytani ɗum tagine haɗa so tawi en goni tata ene haɗa yo ɗaccon gooto jehon ndewi yon onon ɗiɗo goppon gooto ɗum ne haɗa ɗin hoolata kon de ɗum ne iggina hoolare ko en tata gonnoɗon tan mana yaha joni eyi kaari argon ko kalnotomami ɗaccono ya so ndenaki joni mana yaha joni eyo dental moɗon en eyo nanna sikki joni dental mon nanna sikki ɗum tagine haɗa deeyde tata ɗiɗo ndeeya goppa goto ene haɗa sharia ne haɗi ɗum nini jettirɗaan ya ayuha alladina amanu hemon wiɓe isa tanajay tum so tawi on gundodiri fatatnajaw wala tatanajaw woto gundodiri bil ismi udwan masiyati rasul watanajaw gundodiri bil birri e moƴƴere wattaqwa e kulol allah wattaqullaha alladi kulon allah mo ganduɗa ileyi ko faadi mu tuhsaruna woni ko ndendinton no yomal jama innama najwa ay deeyo min alcheytani koye cheytani liyuhzina alladina ha sunnina ɓen amanu gumɗin allah ha nanna sunnu e nder ɓerɗe gumɗinɓe allah kono noon wo laysa bi darrihim ɗum lorrataɓe chey an hay badde won noon wonata so wona ko allah haaji oyi ɗum ɗon lorlataɓe illa bi idnillahi so wona e yamirore allah so wona e sakkitore allah e hoddirumo wa ala llahi koye allah noon fariyat wa tawakkal yo hoolo al mu'minuna gonginɓe allah gonginɓe allah koye allah kooloto ya ayyuha alladina amanu himon wiɓene gonmin allah ida qila lakum so on mbiyama tafassahu njaaje fil majlisi e jonde fafsahu njaaje njaaje yafsahi llahu lakum allah yaññana on wa ida qila so on mbiyama unsudundirte fan sudundirte yarfau llahu alladina amanu allah ene ɓamta ɓen gonɓinde allah min ko numon walladina e ɓen utul almañ rokkaɓe gandal ɓe allah ene ɓamta e ɗow mumen darajatul martabuji wallahu allah bima tamalun ko ngolla ton ko khabirun ko kondi eɗen gandi jomiraɗo subhanahu wa taala jomiraɗo subhanahu ceer tinno wallumin de wallumin ko dañat baraji tawɗa ko min jangga sabaajoaa sotoakadi nam eyyi nam jarande subhanallah yan ala woni koye sa eyi nam so tawi on mbiyama ndirte allah ine ɓamta ɓen ɗon ɓe ganduɗa gonɗinɓe allah o ɓamta joom gandal en ɓeeɗo mbimi joomiraɗo subhanahu wa taala o waɗi tagore nde ko quatre étage wona tagore nde fof o rendini yimɓe jinneji e poñkon ko ɗum woni ko rendini wana o ɓamte yo kanumen goni mana ya joni yo hoɗande lees nde wona o waɗi premier étage yimɓe o wi walaqad karramna bani adama min teddini bani adama ɓen ɗon nawama premier étage min teddini bani adama en ɓen nawa premier étage ko henno wima wonde wo yarfau llahu alladina amanu minkum e kamɓe bani adama en teddinaɓe e dow ko wona bani adama en foof ɓe kamɓe bani adama en ɓe kadi allah ɓamti hen gonɓinɓe allah ɓe mbaɗoy ɗumen troisiéme étage o ƴetti gonɓinɓe allah ɓe jaɓɓe allah ɓe o waɗa ɗumen troisiéme étage walladina outul alma rokkaɓe gandal ɓe noon anduɓe ɓe noon mbaɗo ya quatrième étage lesina outulalma darajati wallahun allah bima tamalun ko ngolla tun ko khabirun koye cuɓe ko gando ɗum tagui joomiraɗo subhanahu wa taala wi oya gando mbiyeteɗo balham yahudi yanki allah ne rokkimo gandal ngal ganduɗa ngal hay goto meeɗa yi ko duwi fo allah jaaboto kala ko duwi allah jaaboto joni noon nde Moussa arina haɓay heefereɓe ɓe gaare makko mbimo min jiɗi ko gara kuɗanamin Moussa gonoɗamin o wi ala mi suusa hudde annabi allah nelaɗo allah nelaɗo allah mi huɗa ɗum hoto paami ɓe mbimo ala kono nde wanno yahuude en ko yiɗɓe jawdi sa rokkiɓe jawdi tan kala ko jamiɗɗa ɓe mbaɗat ɗum tagi yo ko ɗum tagi alɗuɓe ɓe e lamɓe ɓe dokkiɓe jawdi ɓe mbaklidi tawrata ɓe mbawlidi tawrata ɗum tagi ɓe mbaklidi tawrata kamɓe manayi ha joni anduɓe tawrata ɓe kamɓe seerenɓe maɓɓe ɓe lamɓe ɓe aɗa andi kam lamɗo no masinan ko mbiyata ɗum ni ko noon woni o wi ɓe mbima lamɗo ko allah ɓeɗo mbiyete ko kananceɓe kananke waɗat tan koko hanan yo kananke laami ko allah ko wona ɗum ko kala laamiɗo mo allah menni e laamu he o wawa nuɗum o wawa fewde won non kala laamiido yidi ko laamaade laamɓe heddi yo laaminooɓe ɗum ɓe laamɓe laaminooɓe ɓe fof o yiɗi ko laamaade ɓe kanko gooto wona dow maɓɓe wona ɗum addi geeɗe ɗum addi geewuji ɗi geeruji kuɓoji ɗi ɓap ko yiɗde heewde dow ɗum tagi mbima wonde hare ko jikko wuurde kono foorde ko allah jogi ɗum tagi gooto fota hulde hare doɗɗum noon fodde ko mbawɗa kono so ari hay koyɗe maɗa ummo keɓeɗa folgu ko allah jogi isan Khalid ibn al-Walid nde mayde tawimo dow leeso o wi wota allah hokku yitere kulɗo reedu ɗanade wota allah ɗanmin yitere yummum kulɗo reedu o wi ndaare min Khalid ibn al-Walid mbiɗo ni o mi tawama temedere wolde ko adi nde natanmi islam o nde nanmi islam mi tawama temedere wolde o wi ala ɗo tawete e ɓandam he ala ɗo dañata e ɓandam he ɓaɗo fawa fiɗenduma so wona tawa silama meeɗi ɗon soppude walla kural meeɗi ɗon nande walla laañal meeɗi ɗon yuwde eyi o wi ɓandam ndu fof ndu fotiri ala ɗo dañata hen ɗo aɗa fawa feɗenumaɗa tawa meeɗa gañade oyi joni mboɗoni ma yeey dow leesam no behel fettorto e geddu mum ni o yinno ko mayde jihaadi koye jeyaade o yinno mayde kiso o maayi ko dow leeso makko wadde o wi wota allah rokku yitere kulɗo reedu ɗanade ɗannotaɓe ko dilli fo wiyata gonaadi eyi yo ayi en kayti e wa noon to jaani joni noon Balhama al abid ɓe dottimo jawdi ɓe ulle makko kañi e kaalis tan hawnati yiide o wi ɗum noon jeehen e pokkiti ɓe gari haa e kono Moussa nde ɓe gari kono Moussa tan o huccite maɓɓe o huccite kono Moussa omo yiɗi ɗum hudde nde ko woni koye duwaade o huccite kono makko omo duwano ɗumen nde ko woni koye hudde waji ɓe nangge makko mbima an ceerno ƴeyiwo ƴew kalta ko mi an kam kalta ko ko o wi kowoni ɓe mbimine de ko minen kuddata ko Moussa ɗu wontuɗa o wi ala kadi o watti kadi o watti noon ha timmi laaɓi tati ɓe mbimo argay an ko mbatta ko anatti ɗuman o wi ɓe ɗemgal ngal de ko allah jeyi kono anniya o kam yo ko onon ganndi henimi moƴƴere nde ko Moussa ganndi henimi bonande nde kono ɗemgal ngal noon ko allah jeyi ɗum haalata koko wela ko ngal kaalnetengal ana kangal haalnata hoore maggal o wi ɗum noon ɓayritama allah to kam boni hankkadi te minne ne mbiɗa andi mi bonirama hankkadi ne fewata te minne mbiɗa andi hankkadi mi bonirama fewata no oyyo o ñimtini iblis no iblis winoni oyi joni keddorimi ko peeje peeje ɗe hol ɗum o wi won o wi ɓe mbi won o wi kono allah kono jaltuɗon e haaɓe saabi allah hay goto wawaɓe folde ɗon ɗo ɓe mbaɗani bakkar hay goto wawaɓe folde ɗon ɗo ɓe mbaɗani bakkar joni noon ko ni mbatton ñante sukaɓe moɗon rewɓe ha jooɗa ha jooɗa totton ɗumen ndeygu ngu nafata eyo guerte en mongo en banana en kerem galage ene ɗumana ɓe totton ɓeɓe jaahaɓe jeeyoya toon ɓe jeewiya to solde tedde Moussa to eyi jagguɗo junngo maɓɓe fof yoɓe ñiiƴo woto ɓe calo jagguɗo junngo maɓɓe fof yo ha joni woto ɓe calo soɓe goofi allah tan son kaɓɓe maɓɓe fonan eyi koni ɓe poldi kono Moussa ni ɓe poldi kono Moussa ayi ɗum noon heefereɓe ɓe e yahuud en e pharmacien en be do hen njejjitani de fere ha hande do be sawi mana dental julbe en njilo baraji be nyantar rewbe ha jooda be ngadde mum en mana en ja e yo en charwadum en walla ne en jahay mum taw e yo tengala haaju en jahatan woni haajuji mabbe woni haaju mabbe be daari ey je wi'a mana ya joni otel sen avion ko burbe yo adde mbade te otel dum ne e penninta e mabbe ko do e yo ko do finninta mana gorko ko e penninta e mabbe ko do finninta gorko yeba marsu ni suñu mabbe di jarataaji kala uddi do mana ya joni bitik mudum wala yo marsu mum entreprise mudum ronki yo jar ñantar rewɓe ha yooɗa ɓoora ɗum hen addu ɗum wiyeɗi hen jeeye eyi sa ari a ndarata marchandise o ala ndarata ko jeeyo o prix mo haalan ma fa sooda prix mo wima fa sooda ayi ɗum noon ɓe ɓe jejjitani golle maɓɓe ɗe ha joni ɗen golle ne golle meɗen e on saaha noon jomiraɗo subhanahu wa taala wi min dokkimo gandal kanko bala min dokkimo gandal te gandal ngal o dañi ngal omo wawno ɓamtade hen ha dow subhanahu wa taala wi walaw shi'na la rafa'nahu biha so min kaajino ma min ɓamtannomo e gandal ngal walakinnahu akhlada o yiɗi ñimnude hoore makko e leydi les fa atba'ahu cheytan au lieu cheytani ardo o rewaye mum ala ko kanko woni ustad cheytani kanko jangina cheytani fa atba'ahu cheytani cheytani rewe makko omo jangina ɗum oñaari Allah wi ruttindi o wattindi fa masaluhu ka masali kalb hankadi ne masal makko o way kono rawandu ni in tahmil alayhi yalhas wa in tatruk yalhas sa riddi ɗum walla tambini ɗum e nana leha sa ɗacci ɗum ne lele ɓuɓri ne nana leha hankadine laadi sif makko sifa rawandu masalan o wi allah bonni o jasde andudemo e wasdemo andude fof foti o jasɗo ton wan noon ko malkisu malkisu ko rafi mo sellata malkisu ko rafi mo sellata allah dande ne rafi malkisu eyyi ko malkisaɗo malkisaɗo komo yeɗaka yiɗaka mo yeɗaka moƴƴere allah te yiɗanaka moƴƴere allah ne on noon heɓata mo yeɗaka yiɗaka heɓata ɗum tagi o heɓani wona ƴeewen wona en mbino naane gando ko troisiéme étage woni wona kono wallahi so weltindima toon hoore makko awa yani au lieu o yaha yo o aray o aray troisiéme wonno quatrième so o mbiyoto woni o haade deuxiéme walla o yaha e premiére ala so o wontata koko ɓuri ɗum jasde asfala safiline leska o lesɗaɗe kala ko ɓuri lesdude ko kanko yo wonata lesmu ƴeew subhanahu wa taala dendagal mana yadini yo kullon muɗum ko tagui ko fof ala ko nandi ɗimo sowna e rawandu o wonani neɗɗo o wonani yo hay daaba teddu ala woni ko rawandu mo sowna ko masal kadi ɗum ɗon woni gando bersidiɗo ha teɓɓiti dow itta e mana ya joni hanko nen daraja gandal he so tellinama o haɗata e daraja yimɓe o haɗata e daraja haywan ala koko ɓuuri jasde hay on wiɗi mana yajinu masalu alladina humilu tawrata summa lam yahmiluha كمثل الحمار يحمل أسوارا Allah wiɓe ngannduɗaa huñiiɓe tawrata e koye mumen ene ndursitoo ɗum kono ɓe ngolliraani ɗum eeyi yamirtaaɓe ko moƴƴiɓe mbaɗa haɗataaɓe ko moni ɓe ngoppa subhanahu wa taala wii ɓe a mbay kono bamɗi dimnduɗi defte ni mbabba so rimdii deftere deftere nde ne haddi tooñange deftere nde yiɗi ko laaɓal so tawii o sohli yaltoyde a tan o yaltoyde so sohli taaraade a tan taaraade so wirtiima ngesa janana hatta ɗum maano yaje e yo ñaamde tan ko ñamiraa wona defte ɗe alaa ko nafi mum wona hay hunde defte no mbaɗ walla mbiya alaa ko mbabba ndimdaaba kaŋŋe holko kaŋŋe nafata mbabba tafataa waɗa jawe tafataa waɗa kootone tafataa waɗa cakkaaji ko nafata ɗum sowonaa ina teddina ɗum eeyi ñaamataa heen so hiɓiina ñaamataa wona ɗum noon o wi on ɗon sifa mum ko sifa mbabba alhimari ɗum noon ganndo yo tiinno so allah wallii ɗum haa montinaama quatrième étage yo nangtude waani noon neɗɗo so gasnii ngabude tan ndeen ko sello ɓe mbi so tawii yaari fiɗee hoore wiyaama moccee mbeɗa ko haa tooke tello kono hulaaka ɗi an kadi eɗe ŋabba hulaaka ne ŋabban kadi wona ɗum noon so tawii allah waɗiima ganndu teddinaa ɗum han kadi koye anndaa heɓii han kadi ne place toowɗo al ulamau warasatul anbiya annduɓe ko kanumen lomtii annabaaɓe ko kanumen gondontii annabaaɓe ma lam yuhaalidu sulɓanan ɗoon noon ɗo ɓe njillondiraani e laamɗo eɓe kaala ko laamɗo yiɗi eɓe mbaɗa ko laamɗo yiɗi laamɗo ne wannaɓe ko yiɗi ene haalnaɓe ko yiɗi on njii sanam abdoulahi wadda o on njii maano yaha jooni yo ustateeɓe walla seerenɓe maana yeenanooɓe tan maano yaha jooni ñaami tan haa kuluɗe niin kanumen fof mbi wonde ko ɗum hay daralaa heen wonaa ɓe ndagnanmo sanamo ɓe ndagnanmo sanamo haa dagi noon nene kadi maano yaha jooni nde code de la famille maano yaha jooni waɗtee ɗo heen seengoor maano yaha jooni ƴettii ko seerenɓe tan ñamminde ɗumen haa mbatti wolƴude mbii code de la famille o ne waɗi fayida no fewi hay huunde alaa ko boni heen bannda men ko keefeero hollata juulɓe no ñaawirta eno nguurdirta eno nguurdirta e galleeji mumen en nguurdirta e ɗesnguuji mumen dewgal mumen ceergal mumen ndunu mumen ko keefeero mo windanta ɗumen ɗum ndi kay caalna ɓeen teɓɓitiima ɓe teɓɓitiima yomiraɗo subahanahu wa taala noon so tawii suurii gooto kala haa ummiima ɗoo kono so yettiima toon ɓoccitaaki eeyi gujjo mo daɗataa jaraani kono bonna ɗoyngol wona ceeno alah sanwiimaa mo yii gujjo suudu fabiyon mo ɗaanaaki o yi mo wujji allah yiite ɗone moofta woodaani mo wujji allah yiite ɗone moofta woodaani waaltaa ɗo moofta ohimatamo allah wii ya ayuha alladina amanu himon wii ɓene gonngini allah ida tanajaytumu rasula so tawii oɗon ngunndondira e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam faqaddimu yo wonko ngardinɗon bayna yaday ɗo yeeso makko ɗo yeeso najuwakum gunndo moɗono sadaka tan kone waare e sabi allah wiyaama sadak kono wonaa sadak ko kadu walla hadiya wonaa sadak ko hadiya nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ene jooɗii e galle mum onon finɗo fof dawa e haaju mum nelaaɗo so finii dawa e haajuuji mon nelaaɗo salah sallam so finii kadum dawa e haajuuji mon omo ɗoon jooɗii nde dañjoni makko haaju kala ngaron tawan mo ɗon naamdo ɗon mo diine moɗon walla njanngino ɗo diine moɗon o janngana on joni non onon non ko dañɗon toon ko on yo son yiɗi yewtidde e makko walla namdade e hunde on gaddata hunde tottomi e o totto ɓismi makko kanko ni ɓayɗo dawani o hirdaki ko onon day ko onon kirdi eyyi te haajuji moɗon e nayna makko o jooɗani ko onon yo moɗon totto ɗum addimo ɓaynayɗen naƴe kono sata zalika no ɗum ɗon hayrun lako ɓuuri moƴƴande on wa asharu te ɓuuri laabde kadi gadda eyyi so dañi ko gadduɗon gadde so dañani ko gadduɗon gare woto wi tami dañani ko nawmi miyahata ala fa in lam tajidu so tawi on dañani ko ɗon gaddani fa inna allaha annala gafurun ko kafro bakka tuji rahimu jurmotoɗo a sokku monon kamɓe de tedde monne teddu e mon muus e mon an to qaddimu nde ga e yo nde gardin toon bayna yaday najwakum e yeeso gundo moɗon sadaqatan sadaqatin kono waare saabi allah allah wi joni noon so on mbiyama ma e yo mo addani fof woto ar saarenako seeɗara harenako seeɗara te ne laaɗo salah sallam ko tottumomi ko mbimom ko yo tottu ɗum tagore nde ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayk min rabbik eyyi ma nelaɗo yettin ko jippina e maɗani umme joome ko fa in lam tafal sa waɗani sa suuɗi hen har feere wootere walla konngol gootol walla ñawore wootere sa suuɗi ɗum fama ballagta risalata a yettinani ko nelma makko ene wayna a yettinani ko ɗum noon so tawi o yiyani so tawi ɓe garani tawi haɗi ɓe arde ko koko fawayidu maɓɓe ko e on saaha ɓe dañan gantu allah iti gantu o eyyi ko a sattumbete tedde moon an to qaddimunde garde ndo bayna yadayna jowa komi yeeso gundo yo deeyo moɗon e nelaɗo sadaqatin kono waare saabi allah fa ida lam tafaalu so on mbaɗani ɗum on dañani wa taaba allahu aleykum allah yaafima on fa aqimu salata tottire juuɗe no allah wiruno wa aatu zakat totton asgal wa atiu llaha ɓaftuɗon allah wa rasulu hayna la ɗum wallahu n alkhabiru ko compitude ma taamaluna ko ngolloton wanno nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o ñamata sadak so tawi moƴƴo ɓurɗo so ñaami sadak miskineɓe ne keɓa sadak yelotoɓe ɓe saɗa sakko ɗumen sa nanni junngo e posgo e junngo yo poso won e junngo ngo wonata koye worade a nannata junngo ngo to yo to biyeji ɗi ngoni to ala nannata koto kanjara woni to so junngo ma mimi san fara ɗacca so junngo ma mimi sengan fara ɗacca haalaka kay 200 walla 250 eyyi ha mema mana yo sa memi buuɗi joyi mbiya ala ɗum heewi ha junngo ma mema buuɗi ɗiɗi jaltina cakkoɗa ɗeysan gannda goto wino ɓiima armi jangguinoye ma aduna ɓe jalti ɓe jeehi ɓe mbirti jalotoɗo galo goto wirti ɗon tan ne ƴeeñe oto mum walla ɗumana jum tan ƴetti jumno nanne pos ene woro ko sakki tan ha hawri e mbuuɗu yaltinde tan wi miskino o nda gannda o wi ɓiɗɗo ayi o ko ɗo allah tolni mum o ko ni allah foti mum ayi nanne junngo e pos aɗa woro aɗa ƴeewada allah fotema eyi mbiyeji he memetaki ko ni tan ko junngo jaggi fof ala hooto ɗum ɗo heewelahalal a nangga buuɗɗiɗi walla mbuuɗɗo tan jaltina tottel ɗeysan jeyaɗanla goto ne toñanno ɓi kaw mum mo toña ɓi kaw makko oy ɓi kaw makko o ene sakko miskine o yaltini mbuuɗu o wi wonde mbuuɗo mbuuɗu hankay ɓi mbuuɗo mbuuɗu ene sakko ɗum miskine jomam ya dandam danda samba minyam danda hamadoyam danda nenam danda babam danda debam danda biyam tuti e dumana jume o itti mudu go o wi mana ya joni e jelo fodo nda Allah wadan ma o wi ala be itti ko kala ko hoyde ray mudu dum do ko kala ko hoyde ray mudu o yum be kala ko hoyde ray mudu Allah wi alam tarabir yani ila alladhina faru bi an tawallaw rumkibe non no ben kinkina eyo ben kerta ben jingana ayani ben tawallo ben jingana qawman yimbe ghadiballahu alayhim bi alla sittani won yahuden jingono be yahuden yawtan deesan gacc e koyera e vejende feñande be yo feñde to rafa e de bal ndete yo falastinen ene wodi be ganduda be israila mana yahjoni jaggi kanmen pour ligonto bi israila te ko te kanmen falastinien dum ne ko mawbe mi wietama hellifaabe kam kono ko mawbe kam te ko jom daraja en ada andi neddo fo coode teddo tawra ko mo jogi piri wor hon jogi piri mum wor hon jogi piri mum sana wi ni yimbe joni jere gor hon jogi piri mum hay gor yobe tan goddo yobako ndeje non hoko wadi be don wadi be don ko so tawi balle yo balle nat so balle nati wodo hen ko be taji be moftuya be ma so rukki falastina melen ma yehe ko de balde bi jisa hamas yiti de balde hamas yiti ci kitabul wala yiti mo yanen ko ayyani ben be ganduda be enen jingana law man yimbe ghadiballahu alayhim da latika ayyani ben o wi subhanahu wa ta'ala wi ma hum minkum be jeyaka e mon sababune ko be gollata ko dum don eni luuti ko pipdon ko wala minhum be jeyaka e yahudi en bene kay e hefere be jeyaka e mumen wannon kambe e be njula e be kora wa yahlifuna e be gonda alal kadibi e fenande tawi wo humno kamɓe yaalamuna eɓen gandi koɓe fenoɓe addallahu lahum allah heblaniɓe resaniɓe azaban lefta shadidan cettuɗe innahumno kamɓe saa bonima kanu koɓe laati yamaluna ɓe golla ittahadu ɓe joguitima aymanahum limanagal mabɓe koɓe gonɗini allah ko e koɓe mbiyata ɓe gonɗini allah ko e limanagal mabɓe eɓe mbaɗi ɗum junna tan ko heedo ene heediɓe e warede e dahede jawɗele mabɓe heptede eɓe mbaɗi limanagal ngal ko heɗɗawo ko heedo hakkude mabɓe e lefte allah fa sadduɓe palima yimɓeɓe an sabilillahi ga dine allah wadde fala humne wodaniɓe azabul lebti muhinon koynoji lan tugniya nafata an hum ga mabɓe anwani hum jawɗele mabɓe ɗe jawɗele mabɓe ɗe nafataɓe wala auladuhum wona ɓiɓɓe mabɓe ne nafata min allahi allah shay en hay hunde ulaika na ɓe en ashabun nari woni yimɓe jeygol humno kamɓe fi ha gonɗon jeygol haaliduna koɓe sasoɓe allah wi yawma yabasuhumu llahu ñalawmama allah ummitiniɓe yawma alqiyamati jami an kamɓe kala ɓe gara e yesso allah noon fa yahlifuna lahu ɓe gondana allah kama yahlifuna lakum hono noɓe gondirantan ɗo eyyo hande koye moɗoɓe gondi wo yahsabuna eɓe jikka annahum no kamɓe ala cheyin eɓe hunde nde ganduɗa nafooreɓe ala tine pamon innahum no kamɓe humul kadibuna kamɓe goni fenoɓe istahwadha diftima alayhi mabɓe cheytan cheytan cheytani diftimamaɓe فأنساهم يجتني بذكر الله يذكر الله جنته الله يجتني بسيطر دعوه أولئك نبيان دون حزب الشيطان كانوا من غني فرط إبليس بيان غني فرط إبليس ألا تني أفهمون إن حزب الشيطان أي فرط إبليس هم الخاسرون بين غني فرط فرط إبليس غنيتها إفردتها إن الذين نبيان يحادون الله بين نور دير الله بين جد الله ورسوله هين لادم الحاد إلحاد وني يدير دتيد woni jiya enani ko gonga al andi ko gonga kon biya wana gon woni ilaas yeddirde tayde bi en non be ganduda be enen yeddira tayde enen yeddira tayde yedda Allah ina laadu mud nan allawi ulai kanu be ende fil azallina ebe e yo ebe lepte koyera ko be hoynaabe ebe lepti koyera kataballahu alla nyaawi la aghlibanna o yi wallahi mami fool ko alla halalde o yi wallahi mami fool anaanu min o rusuli e nulaɓam wallahi min e nulaɓam ko minen goni fooloɓe hay sinno heefereɓe keewi jingoɓe keewi wulloɓe keewi ɗumanaji men fof ni min e dentalam ko minen foolo inna allaha la qawiyyun ko jom sembe mo foolota ko azizun dum ni ko jalido e lambo subhanahu wa ta'ala wima dum do hen ko nyande badri e nyande uhud nyande badri e nyande uhud nyande hen adiyya bardo bamum adiya bardo minu mo jidi may baba Allah mo mo jidi may baba adiya bardo kawbu bardo bandum mo ganduda badido dum sabi kanum ko kefer heddino de wanno hefer be ene pelabe be de nyerri ba may o jini dina sagom warde bama dina sagom warde nangore dan di Abu Bakr ni jogino bi mo yo mo natan l'islam lebe kawri nyadi badri onne hal sa namunde nati l'islam o yi baba nyadi badri o yi mi jekki mama labi tati mana ya jinn mi dacci mama ni ya o mi de sino mi jekki no mama mari o min de sun fiyonti no mama mari ne sun fiyonti mama mari dum ta jalla wi la tajud a tawata qauman yimbe yu'minuna billahi gumdin be alla welum la akhirah nyalama darnga yuwaduna e be jido dira man hadallaha on jiddudo alla wa rasuluhu ina ladum walau kanu haysaban lati ma abaahum ko babirabe mabbe ko jinnabe mabbe imma yumrabe mabbe walla babirabe mabbe walla babirabe mabbe aw abnaahum walla bibbe mabbe aw ikhwanihum walla musibbe mabbe bibbe jidi may babal bibbe jidi bab aw ashiratum walla gurul mabbe e babira mabbe jidi wannon ulaika no be ande kataba allah mana windi allah farli allah nyaawi allah huddiri fi qulubihim berde mabbe al iman limanagal allah windi ton limanagal te momta wa ayyadahum ala sembinirbe bi ruhin e fitanu minhu umurinde mudum alla tut alla sembinirbe ruhul qudus wa yudkhiluhum nanabe jannatin kodorde badde ledde tajride en doga min tahta al-ismal haru chali khalidina fiha ko be sasobe ton radiyallahu anhum alla welama mabbe sabi golle mabbe majji wa radu anhu kambe be belama alla sabi jobdi mu Allah bi ulaika no ben dey welabe Allah Allah weladu men ben goni hizbullah ben goni parti Allah ben goni parti Allah ala tinin tamon inna hizballahi ayna parti Allah humul muflihuna kan man min balad parti Allah e heddino ko goto kala ene fito becci kan woni parti Allah ndeysan no debbo goto jontaado ndana ni wiye Leila ey sagata jobaado maana yaa joni yo journal mum walla jobdi muudum walla soñu gisel muudum maana yaa joni yo yeey fof so wadde pos muudum maana yaa joni yaa to Leila ey ene wara ndammiri sanni juuda ey hankadi ne jaram majjam hankadi ne fewne ne yare Leila jalando mo sey wiya ko min Leila woni goddo so tawi hebi tanum yahru Leila Leila jalando dum mo sana dum e yo fewno mi hirande wala bottare so yehi wi mi yehi yankir Leila ko min Leila woni gor honi noddi to ko Leila woni jimo gor nono wi kullun yad'i waslan bi Leila boy Leila la tuqirru lahum bi dhat sagata maana ya joni jeefiido sugun muɗum fo tawi ko min o min Leila wondi tawi Leila hokkani ma garan Leila hokkani ma garan wana enen nene hande partiji temette se capanɗi no fori mi anda capanɗi joyi capanɗi jeete Allah temette se capanɗi jeegom e jeegom partiji ɗi wana ɗiɗo partiji fof goto hen kala ene wiya wonde ko kanum Allah wondi kanum wondi koye Allah ko Allah woni iyo wona goto fof wondi koye Allah wona no yo Allah yurmo Ibrahima ñas o wi gurdam aduna o wi ko pucci kursi o wi goto fof wiyata ko ngu waɗɗi gurda ɗata o wi kono gaña o yaltata ko lakara kono gaña ko lakara yal ana eden do fiitoɓe ci gor fof fiitoɓe ceni wiya wonde ko min woni hen ko min woni hen ko min woni hen jomiraɗo wiyan fala tazakku anfusakum woto wota laɓɓine koye moon wota jakke koye moɗon huwa alam bimen ittaqa kanko ɓuuri andude kulɗom eɗen nde wanno kulol Allah wona ko ɓetete wona ko peesete wona ko metete ko Allah jeeyi ɗum kanum andi no foti la tazakku anfusakum wa alam min ittaqa ko ramante koye mum kanko ɓuuri andude kulɗom ɗum tagui ɓuural koto Allah woni kanko andi ɓuurɗo heewi ɓe ganduɗa mana yaha joni ɓe jooɗa ɗen eɗen ɗumenna ɗumen ndeysan so ummima worɓe ummo nde wayi muɗum ene gullani luukani ɗuminina paɗe so tawi ɗacci tan yo yimɓe mbadda hen ada hayso tuttani leydi yimɓe mbadda hen ada tawa ganda ko nela sallah sallam wi ko rubba qabrin yusaru wa sahibuha finnar heewi qabri ndi ene juure tawi jomum ko jeeyi ngol ko andi ɗon ko andi ɗon ay enen kam ene woodi tan ɓe ganduɗa ɓe taƴanɗen tan parcelle uji to aljanna tan totta caabi gila ɗo en kam caabi men nana mbaɗe pos uji mum gila ɗo wona ma boni hen ɗo sikka Allah dandi en dandana eyyi naam o ko suratul hasr eyyi simoore yendal bismillahi irrahmani irrahim sabbaha lillah ina subhinayi allah ma dendagal fi samawati ko woni ɗum wo ma e dendagal fil arde ko woni leydi wa huwa al azise kanko woni jaaliɗo e laamu makko alhakim ñeñƴuɗo e golle mum huwa alladi kanko woni on allah mo ganduɗa akhraja alladina jaltinɗo ɓen kafaru yidduɓe allah min ahlil kitab e ahlu kitabe en nasara en no iwa joni yahuda en o yaltiniɓe min diyarihim e galleji mabɓe li awali l hasri to arwande mobburu to arwande dental allah wi ma zanantum onon julɓe on jikkano an yahruju nde ɓe jaltata on cikkano ɓe jalta wa zannu kamɓe ne kaɓe jikkino annahum no kamɓe mani atuhum ma haɗanɓe husunuhum iyo tataji mabɓe ɗi miruji mabɓe ɗi ma kaɗanɓe min allahi allah fa atahum llahu allah are mabɓe min haysu lam yahtasibu toɓe cikkano wa qadafa alla weddi fi qulubi mi berde mabbe arruba kulol yukhribuna ebe kala ebe njirbina buyutahum galleji mabbe bi aydihim juude mabbe kalde juude mabbe sabi hasidagal so be jehi wor juude kodde en wa aydil mu'minina e juude julbe nene kala pour mbele ebe ndara berde mabbe metta Allah yi fa atabiru tesko de mana ha joni de yo odo evenement ya ulil albab on ya ulil absar on jomra be gite berde onon daaro be gite berde yi Allah wi walaula sinu wana no kataba Allah Allah hoddirino alayhi mabbe aljala yaltude la azabahum wa labtan bi fid dunya aduna walahum ne wadi fil akhirati azabun nar li fijin zalika kunun bi annahum nukambe شاقوا الله بكبع الله بلور دريم ورسوله إلى الله ومن يشاق الله كلو كبر الله لور دريم الله إلى الله فإن الله نال شديد العقاب كتبت نجفتر يعني نون جول ببين ديسان هنكد الله إكتد لي إنغا نمتو ما قمب جول ببين en tofa mana ya joni yo tamaroje loranode en toje tamaroje loranobe yo debe lorno kambe dum woni wi di ko tamaroje nebe for ko tamaroje nebe be ko bonno be fe ko bonno on ko tamaroje nebe Allah wi ma qata'tum wan tajata min linatin julliyare tamarowi aw taraktumuha wala daccun dum qa'imatan in dari ala usuliha eyo el elasli mudum honno awirano fofof fami iznillah Allah wi fofu min yamir ay dof be min yamirul men wofu be min yamirul men manam bi dana la jingata won habi sehil makudi sahibi sehil makudi andan kanko so tay mo jingo sudu tal wal yukhzi al fasiqina haw hayna fasiqabe be joni non kambe julbe be ko be kebe e yahude en be ko mbawa nawde e jawdeelu men parce que nabi sallallahu alaihi wasallam wi be ko goto fuf yo jottu en gelo ba mudum ko gelo ba wawi rimdudu fay digo dacca don yo jette mi don ko gelo ba wawi rimdudu fay digo dacca don nawata dum non be jette ko ganduda ko gelodi mbayi nawru fay digo be dacca don ko be dacci don ko julbe yi te fetel hubal lañal weddag gawal aynak ala ko be njaltiri tan ko sayol molo ay hud hare ala hel ay hay goro gaña ci fukki bi ni be ngopi galleji ma be ngopi jawdel ba jul be jitt Allah non ene halana ne la sallallahu alaihi wasallam nya wori ndin jawdi ndibe jitti eh hono filmi filte Allah wi ma fa Allah ko Allah rukki ala rasuli ene ladum min ahli alqura yimbe guri eggude wi ma fa lillahi ko Allah ji ulir rasul ene ladum Allah o jon rasul minhum komi diwdu وما عفى الله على رسوله وعلى ركل من يهجن منهم مب فما اوجفتم اندي اندلناني عليهم من خيل نفوش ونبداكين فوش ولا ركاب ونا مان يهجن بديب ولكن الله كونك اي الله يسلد ومورت رسله على من يشاء امو حاج فول والله نالا لا كل شيء دوكره ونقدر فوقتها ما عفى الله على ركل على رسوله نالا من اهل القرى فلله فالجو للرسول ان لا دم ولذي القربى ابديب ان دم لا دم واليتامى اليتيمه والمساكين مسكينه بابن السبيل ادنيب كي لا يكون وجود دي لاتاد دولتن كو هوند ني غاندودا ييلوتوند بين الاغنياء حكوني الدو منكم مودون ان بي ترون دو جوج وما اتاكم الرسول كلو نلا دو ركون فخذوه ننجيدو كلكو ادنون جيت وما نهاكم عنه كلكو هادون فانتو غوبيد وما اتاكم الرسول كن لا دو ادنون فخذوه ننجي دو فخذوه من يدو فربدين قول اسكنني امين الله لا يفعل انني وما اتاكم الرسول كلفن لا دبابي ادنن فخذوه ننجدو وما نهاكم عنه كلكو هديون فانتهم غبي ان نهاكم عنه كلكو هديون قام فانتهم غبي واتقوا الله كل يا الله بدون يمرور غبون كدي ان الله ان الله شديد العقاب كو شتو نجبتا يوان دي مو هاجي يقتا وفي للفقراء نواتني واسب المهاجرين فرب الذين لم يخرجوا يلتنا من ديارهم جليهم واموالهم جودهم من كبتا يبتغون بدب فضلا برل من الله مرضي الله ورضوانا نبيل يا الله وينصرون الله ابن بلى الله ورسوله ان الارم الذي اولئك هم بينهم الصادق منكم بين بنكم بلي مناجا والذين لم يتبوا الدار جبن باجليه والايمان لي مناجا من غندو دا جيبين بي بين وني انصار من قبلهم غاديب يحبون ابن جدا من هاجر اون فردو يلين فاده مبي ولا يجدون بنجتا في صدورهم بيت مبي حاجهن سخلا مما اوتو اي كوبي توتا كالا كوبي توتا كامبي ني يوني بي كوبي توتا كاني مان يوجيني بن نامدو الله ويؤثرون ابي برنا على انفسهم اي كويمد ابي برنا دومن مهاجرين ولو كان بهم خصاصة hay soko kambe tan jeyino be nennak jon non banda men teccho wa e maada ko ji urnan ma on so on dendi huunde feccene en aldo ha isto wa kaaje mun ko ji ana je ya hena dara kan ko ji hay huunde wadanani ma o feccuma o feccedum hakkune modon o burnan ma on so on dendi hunde so don feccho don ka be feccho on ka wadha feccho Allah yuman yuqa salama danda suha nafsihi indi reru fitandu mu salama danda indi reru kalama danda inde reru fitanu konon fa ulaykum lu muflihuna de ko ben goni malabe yalla waten hen wal ladina naben jaawu arbanon min baadihim tajaggal mabbe alla ne way wona enen alla ne wawi wona enen arbe tajaggal mabbe be tajaggal muhajirin ay ansar arbe tajaggal mabbe be بأن يقولون إنبيا ربنا جوم من أغفر لنا يا ياف من ولإخواننا الذين إبندرا بأمن بأن بنغندنا سبقونا أدنوا بمن بالإيمان اللي مناجا ولا تجعل وثاوت في قلوبنا إبرد أمن غلا غنج للذين ونند بأن آمنوا قوم من بأل ربنا جوم من إنك نعان رؤوف كاجد أن نجول بمجر رحيم من كاجر مفرد ألم ترمتون جياني إلى الذين فادي بأن نافقوا الناس جيببين يقولون ابن بي لإخوانهم مسد مبه الذين لبين كفروا يد بالله من أهل الكتاب أهل كتاب يهود نصارى ابن بي بين لئن أخرجتم والله سواء جلسنا مورنغو لنخرجن معكم من جلس دمون ولا نطيع من قفت تاكو فيكم من أحدا هاي قوة أبدا هاكو لا دهاي وإن قوتم دروس تيوان كباما لننصرنكم والله من جنغن الله يو الله نا الله يشهد إن سيدي إنهم نكمل كاذبون كبه فنوك kamina fiyete la yukhrijuu satawi yahudan bi ina saran jaltina ma mana yahjuni yawmadin la yukhrijuna ma'hum bi jalti ta'iman wa la in qutilu satawi nabi kabama la yansurunhum bi ballasat bi jingalta wa la in nasaruhum haythu min jidi jingal de benen la yawluna al adbara magandok be yo bendoka chagle summa la yunsaruna rifi bi ballasat la antum nu'un juld أشد بوري ستود رحبة كل في صدورهم أبتشمك من الله الله الله يوانون جولد بيادو نافجي يوانون بوري هلد الله وانون الله ينسبوها أيوها بما يمانا يهجون اللي تبعونون كدو لتون ذلك وانون بأنهم نكمل لا لا لا ala nanan bi annahum naqabat qawmun ko bi yimbe la yafqahuna bi famata din allaw illa yuqasirunkum bi kabata modon jami'an ibn dindi kambe fof illa fi quran sawana tawaybi gure muhassanatin din ganduda man ya joni e yo badade man ya joni yo miru jettata aw min wara'i judurin wala caggal man ya joni mahatede ba'suhum bone mabbe caɗele mabɓe baynum hakkon mo shadidun en satti koɓe gandiri koye mabɓe ko tan yoni tahasibuhum aɗa jikka ɓe jami'an koɓe renduɓe tawa qulubuhum ɓerɗe mabɓe shatta ko ceerɗe zalika wonno mbi annahum no kamɓe qawmun koɓe yimɓe la yaqiluna ɓe ngala haqqillaji ndeysan oɗo aya kala ne jif eyyo kala ne janggumomi ay mi siftorat mana yaha joni babam mi siftorat babam dembujet omo rokkunomi gesa samma emin dawda emin gartije omo yewtanami noon e lawol o wi daabiyanaaɓe e koɓɓillonaaɓe e cilonnaaɓe e ɓoti jeyanaaɓe fof goppi Allah kucce makko kanko ne woppi o woppi ɓe hucce Allah o wi Allah waɗi basuhum baynahum shatta heedi hakkunde ɓeɗo won wonɓe ɗo e bafe ene nganndi on won wonɓe ɗo e jama ene nganndi on no feewi no nganndirma ni an mo ndaara to ko gorko caliiɗo révolutionnaire caliiɗo révolutionnaire liiru mum yakkum nden jangumi ayo fom siftoram tahasibuhum jami'an aɗa sikka koɓe renduɓe tawi wa qulubuhum shatta ɓerɗe mabɓe ko ceer ba asum baynahum sadi gañgu hakkunde mabɓe ne satti no feewi نعم سبحانه وتعالى وي نعم ذلك وأنهم بأنهم كم بقوم كبيم لا يعقلون بكجلان وي كمثل الذين نوين بين من قبلهم كعديب قريبا إن بدي ذاقوا بين ميدين وبال وطن أمرهم فيها كل من ولهم نواد بعذاب لفتاليم مسلم وي كمثل الشيطان ويكون الشيطان إذ قال الإنسان كم نوين الدعاء أكفر يد فلما كفر نويدنا قالوا ويم إننا من بريء منكم منكم بجهدهم inni akhafu llaha moɗo huuli allah rabbal alamina jeyɓe bindi eyi nam mbima ko labbe gooto desnanoɗo ɓiɗɗo debbo nde wo resna ɓiɗɗo debbo ko koolaɗo ko jiɗaɗo ko korsinaɗo ko nananaɗo o resanda ɓiɗɗo debbo ɓiɗɗo debbo o noon o waɗani ɗum suudu mum kanko omo suudu makko sa sa fof so ari ƴewde mana yaha joni yo ɓiɗɗo debbo o ko ñamata walla ko ɗumin o tawa ɗum ina lili en hen saaha o tawa ɗum ina woppi comti mataw cheyɗani are makko wiimo an kam o sa rendino e muɗum ala ko bonnantoma haydara andetake tinnetake wiya ande haali goon o rende ɓiɗɗo debbo nde o rende ɓiɗɗo debbo ƴetti reedu ay andi ceerno alah san tafsir wiima so jinɗo jali deeɗɗo jabbi danuɗi puddani so jinɗo jali deeɗɗo jabbi danuɗi puddani ndeysan joni noon ibilis ari wiima wonde o so koreji makko gaari tawi ɗo henna mana yaha joni eyyo a waɗimo ni embare la hala pada dendangal nafa kuñu ndafu yu buñu ala oy jonnon bare oy warmu ya warmu no wari mo ha gese oy ubumuto ubum joni non oy laddo fa bara ko manon so wonani jiddu ala labbo yeddi Allah bela ma dandu ni o wi labbo on ko an buni an woni ne do bon amul ne do bon min kam bodu fuli Allah wato waddi min man mani fokki do yilalu da ci modon fokki do yilalu fa ci ko ni shaytan wa da neddo ni jundo no arda hayma kina suba ko wima ka kenni do wata tardude ya ha njettoyda place njula walla nja ha njettoyda service njula foti da nja njula ni suba ka njettoda taw mana ya joni montudi yonti yo ha joni bada fere mana ya joni konta monta ay ti suba riyona aday ligge biya wande daccu ha njippoda takusan yona aday ligge wima daccu ha njippoda yata oto yo futro tawma e lawol e geje gara njettoda galle maada ada tampede heewi notoda ha kaljita o wima wonde mana ya joni e yo hirtoto kirtoda kaljita o wima ka tampud lelo to lili da nono ara tawma don wima ko ni ko am susirudo min goof mi Allah ko lawol gotul la ngof fi Allah handi la bi joni sertema sertema ha la ta abita anko men da ko fa e na en daro to len yoke ngenten e ba sha dum non kama sali shaytan qala insanu kur fa lamma kafara qala inni bari min kinna khafu la rabbil alamin fa kana la tunun aqibatuhuma wasallama bikam iddu kan kango gofdo shaytan yoke annahuma anu kambi finnari ko jingol khalidina fiha kullu sa'atin wa zalika lum jazaa'u adh-dhalimina wa injubdi ma la yahjun tonyo ya ayyuha alladhina amanu humu bi'min gumbina la yattaqullaha kulli allah wal tanzur yu jaw nafsun fitanu ma qaddamat ko ardinan li ghadin jangu fitanu fu yu jaw ko ardani hori mu jangu wattaqullaha kulli allah badun jamiro jingo pon kade innallaha nu allah khabirun ko kum fitidu bima ta'malun ko ngol wala takunu wahlatu de kalladina wadun bayna bi annasullah yajibbe alla ngoppidum fa ansahum alla woppini bi anfusum koyma kambe na alla yajibbe ndimi jejjiti alla alla yajibbini be koyma ulaiika rabbuhumul fasiquna ngoni yeltube doftal alla bi ma la yastabi fatata ashabun nar yimbe jingul wa ashabul jannati yimbe al janna be fatta ashabul jannati yimbe al janna humul faizuna ko kambe ngoni be ganduda mana yajini malade الذي لو انزلنا من جبينين هذا القران او دو القران على جبل هائل لرايته ما يي هائل ده خاشع ان هلي الله متصدع ان ايو اندي ديجي اندي ايو اندي وونتي چوندي من خشيه الله تعالى كل الله الله يوتلك الامثال دي دو تيندي نون دي غاندودا سو تاي جيبين نو ما هائل ما هائل دي هلات نضربها من بدن دم للناس ونيم la allahum bil jukanu min kam haysu chekani manan jan eyo janani ma yan hin yatafakkarun bil limi chokam eyo ndewa allah ndundu to yalla wallahu kan huwa an allah alladhi maganduda la ilaha illa huwa tada la ilaha illa huwa sunakun alimul ghaib ganduda birni wa shahadati ku feñ war rahman kan huwa jurmato yurmende yanja aduna ar rahim jurmato yurmede hetani di julbatu lafar والذي كان هوني اون ما غاندودا لا اله الا هو تيدا الا ايغون الا هو سنا كان الملك كان هوني لامدو القدوس تنيدو السلام غاندودا كيسدو ايو كيسدو اي باجي كيسنودو هوريم المؤمن غونغيندو هوريم المؤمن غونغيندو المهيمن بيونيتيدو مهي هوندي ليجلان العزيز جاليد الا مال جبار دوندار ينكي ما غاندودا al mutakabbir mawnikinido o wadata huni o wiye pourquoi o don gandi e yo tali to ko sene fayfa allah ni wiye pourquoi on constant interdit rewetaki subhanallahi sinade wodani allah ma yushrikun e ko baddo fene makko kango allah wallahu alkhaliq kango woni tabbi albari e yo fuddudo almusawwir maana ya joni gamnudo dokkudo hunde goto fu mbadi mum lahul asma alhusna mu jogi inde jodde timmude yusabbihu in zubihina lahu do makko do ma dendangal fis samawati woni do wal ardi ili wa wana kango allah al aziz kango ni jali do ila makko al hakim ni do ibadallah rasulullah indi dino wana kaman kilan kasu